Bisengo bimatie nanganda ya fenyo. Eaki mujas na beao, feli moke na simao. Bisengo bimatie nanganda ya fenyo. Feli moke ko bangateo. Bantu se bayo. Aki mujos na beo, feli moke na simao. Bisengo bimati enangada ya fenyo, feli moke ko bangateo. Bantu se bayo. Bisengo bimati enangada ya fenyo, feli moke ko bangateo. Bantu se bayo. Bisengo bimati enangada ya fenyo. Senyo na mujos, bazo yemba o. Nino na esu, bazo bola o. Bisengo bimati enangada ya fenyo. Okati ya lipopo, bazo kamwa o. Okati ya bea, bazo tuna o. Bisengo bimati enangada ya fenyo. Bisengo bimati enangada ya fenyo.